الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فلندرم الله جل وعلا درقوم صلوات السلامة تونا دي محمد صلى الله عليه وسلم فاميليا ستي شعبة دي تتجث أتوير سلن يجن رغونا تي دي دي تنفوندت دي ديرسة تقالونا كنا فول شكرت ميش بر دي ويبرا تتلات ديتارت إسلام jenë rënë pajtim prej sahabëve dhe ditën e sotit, prej djetarëve të helisionetit dhe gjematit, se e nëzirën njeriun prej islami. Dhe këna përmen vepër në parë, njeriu i cili i bën shok Allahu Gjellewala në ibadet. Të të është shirk që Allahu Gjellewala ka tha inë Allahe la jadhfiru e ju shrakebi. Allahu nuk ja fal ati që i bën shok, kun në ibadet. Dhe të të njeriu del prej dinjit Allahu Gjellewala nëse bën ta dhe nuk arsitohet. E kemi përmen veselën e dytë, apo veprën e dytë, që kemë tha, që ka përmen Hoxha Rahimahullah, sa është të marrurit ndërmjetësues në adhurim, mes njeriu, të thot njeriu mes vetës dhe Allahu Gjellewala. Edhe kemi përmen shefatin, që disa djetarë thojnë se djetarë të kanë da shefatin dy grupe, jo, ma vërtitar është se Allahu Subhanetala, për ndërmjetësimin, dhe të thot e ka të regu se jenë dy lojet ndërmjetësimit për të kallahu Gjellewala. E shefatul muthbete, shefati i pohimit ose i vërtetimit që do të thot shefat që pranohet, edhe Allahu Gjellewala e ka spjegu se si pranohet e me dy kusht e kem full, dhe shefatul menfije dhe shefati i mohuar, do të thot që ka në shirk. Edhe kena përmenjën për i mesele, edhe pse djetarët islam për shefatin, thojnë se në sens, me parimet e helisonetit dhe gjematit nuk ka ndërmjetësim. Nuk ka ndërmjetësim mes Allahut, mes robit dhe Allahut Gjellewala. Vetëm ku ka bo përreshtim Allahut s.a. Vetëm ku ka bo përreshtim. Dhe të si parim, është se njëri ju duhet të adhëron Allahut Gjellewala, pa kur farë ndërmjetësimi, mirë po nëse ka bo përreshtim Allahut Gjellewala, atëherë ne e marim përreshtimin ku e ka vendos Allahut dhe me kushtet cilët në i ka sëqarun Kur'an. Për këtë kemi përmen prej forma të shirkut që ka njerëzit në shta e veprojnë, është kur njerëzit i thojnë dikuj nëse Allahu për shemull ke ndodhë, kur dikuj shkën luft, gjëhat fise bila dhe i thojnë nëse Allahu të pranan të shahid nërmjetëse për mua. Kjo është shirk i madhë. Të të kemi përmen, prej meselëve të rrezikshme, pse, nga se shefati i lejuar, o shefatul muthbete, dënë thëtë Allahu Gjellewala e ka përmen në disa jetë e kuranore, për shemëll në ajetul kursi, abdën, e ka përmen që Allahu Gjellewala ka thënë, o la jesh faune, dhe nuk ndërmjetësojnë të ka Allahu Gjellewala, men dhe ledhi jesh faune dhe hu, illa bi idhni. Kush mund të ndërmjetësoj tek Allahu? Vetëm me lejen e Allahut Xhelaluha. Për këtë edhe ajeti kuranor, wa kam min malakin fi s-samawati la tughni shafa'atuhum. Sa melek në qiell, melek, krijesa që janë kriju vetëm me i bëj ibadet Allahut Xhelaluha dhe nuk i bëjnë gjuna kur, sa melek në qiell nuk bëjnë dobi, ka thënë Allahu Xhelaluha. La tanfa'u shafa'atuhum shay'an. Nuk ju bën dobi ndërmjetësimi i tyre asgjë. Dhe shejen ka ardhë në formën e pashuar çka dhe do të dëmohuese çka nën kupton dhe e përfshin tërsi. Asgjë nuk bën ndërmjetësim, nuk ju bën dobi ndërmjetësimi te Allahu xhelalu ala. Sa melek, të thot krijesat më ndershme, ka thon illa ka po përshtim Allahu xhelalu ala. Hodan illa kujt ja leja në Allahu Gjellu Ala. Kjo është kushti i parë. Me i dha leja. Për këta obdonaj njeriu, i cili thot po Allahu e ka bo që me ndërmjetësu, kjo në aspekt për gjithë shumë, vetëm pejgamberi sa se moshtë personalisht, obdon, i ligjerun prej Allahu që ty të është do ndërmjetësimi i madhe ju mëlkeme. Kurse të tjertë nuk guxojnë me tha, se nëse Allahu më pranën mund shahid në ndërmjetësaj, nga se kjo, djetarët i sa më thujnë atëherë, i lejohet që njeriu thot nëse Allahu mu, se na e dim ndërmjetësojnë pejgamberë, ndërmjetësojnë shahid, ndërmjetësojnë djetarë, ndërmjetësojnë njërës dhe mirë, ndërmjetësojnë A u dhënë besimtarën përgjësi kështë më radhë. Atëherë në me i thonë, nësë Allahu ty e t'i falë ditë në shkim gjënahat, në dërmjesë për më shtimon gjënet. Nga se ne nuk e dim kujtë Allahu je plejo, jo mërke jam e leje, më ndërmjetësu. Për këta u dhënë e kemi përmenë se të kërkuarit ndërmjetësim prej njeriu tek Allahu xhallahu ala para se më dhan leja, edhe pse lajmi ka ardhur vërtet në jetë kuranor dhe po ashtu në hadithe, abdon se Allahu xhallahu ala do t'ju jep leje dikujt jo mulke. Ama pse dietarët e përmendin jo çdo shahid ndërmjetësen. Jo çdo shahid ndërmjetësen te Allahu xhallahu ala jo mulke. Po kjo është do të thotë se e përgjithshme për këtë njeriu nuk lejohet me thonë se disa dietarë kanë tentuar të thotë më argumentuar se është kjo e kushtzuar në kështu më radh, mirë po dietarët e Helsonetit se kanë përmendur gjatë tillë, për këtë shkurtimisht e përmenda se Allahu xhallahu ala i ka pro këto dy kushte, e para me dhon leje. Me dhon leje që për me ndërmjetësu dhe e dyta për ata që Allahu kënaqet. Do të thotë ndërmjetësimi realizohet tek Allahu xhallahu ala nëse thamë që ndërmjetësimi apo shefati është dy lloje, njëri i lejuar prej Allahut dhe i dyti është i ndaluar nga se është shirk i madh. Udhën edhe këtu nuk do të thotë bën përshtim nëse njeriu i kërkon ndërmjetësim tek dikush ato çka posedon, e çon dikush ndërmjetësim me kërkuar udhën një për shembull një vajzë ose me bën një ndërmjetësim për një pajtim o kështu me radhë nga se njerëzit e posedojnë ta. Mirë, po çështja është dikush, edhe kjo është e njohur tek panimet e lesionit të xhamatit, nëse dikush e viziton verën e vornë pejgamberit asam nuk thot, nuk i thot pejgamberit alayhiselam kërkon që ndërmjetëso te on jo mulke. Me lejohet me thon Allahumma shafi' fiye nabiyek. Me thon o Allah, la ma lejo që ndërmjetëso te kun i dërguri jëtë, nga se kjo është pa ndërmjetësimi, lutët Allahu xhallahu ala. Mirë po, me qënë se është orë në hadithe, në vërteta, se pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhënë shefati, kush i lutët në këtë dunja? Nuk i lutët asush. Edhe pse djetarët islam thënë disa hadithe shakënord, disa të vërteta, disa të dopë të si e në lutë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, për me ndërmjetësu kjo ka qenë e veçantë për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Po ashtu tek sahabët, tek tabiinët, tek dietarët e helsunit në përgjithësi, nuk gjend se ka qenë njohur që dikush i ka thënë dikujt ndërmjetëso nëse Allahu të pranon dyshet. Ndërmjetëso të kon apo mos më harro mua, apo vetëm do të thotë nëse Allahu ty të pranon shahid e dinë kështu me radhë, kjo do të thotë kjo shirk i madh. Nga se këtu duhet të realizohen pa tjetër dy kushte, e para është, o kemi me lekin fisamati, la të gni shefeatuhum, shejën illa, min badi e je dhe në Allah. Dhe sa me lek në qil, nuk ju bëndu bindër mjecimi tyre, asgjë, asgjë. Të thate ka mahu Allah kategorikisht, vetëm e ka po preashtimin. Kur? Illa min badi e je dhe në Allah. Vetëm pasi që te jep pasi. Dhe të tregon, kur jipët leja, Allah u ka tregu që do t'jap leje. A ma ka dho leje në këtë dunja? Nuk ka dho leje në këtë dunja. Për katë njeri ju, nuk gudzën me thonë se, për ndryshë Allah u marujta, o dhënë, është shirk i madhë. Edhe problemi ma i madhë është, se shirku i madhë nuk falet. Problemi ma i madhë është, se shirku i madhë nuk falet, dhe njeri ju nuk arsituat me ignorancë. Të thotë kjo një ndërmendimet e helisonetit dhe gjematit, e pse ka djetarë për helisonetit që thojnë nëse nuk është nëritë të thotë argumenti lejohet a dërnë në shirkun në madhë, Allahu alem. Për këtë dhe thotë kushti i parës që Allahu xhallahu ala me dha leje, e dyti, Allahu me qeni knaqër për ata cilët ndërnë mjetësohat. Pse Allahu xhallahu ala e ka bëktahan, kurse prapë dhe thotë për më varët, Allahu ka liru ndërnë mjetësim, dhe prapë më varët tërsisht qështja taj. Allahu me dha leje, që ti me ndërmjetësu këtë Allahu, për me i falë Allahu në ditë në shkim disa njerës, në kheret, prapë kushti dytë që Allahu me qeni knaqër nga sa ta dojtë jenë musliman, e jo mushrik, dhe jo do të thotë pabesimtar qafira, për këtë djetarët islam thënë se Allahu xhallahu ala, me bujarin e ti ka dishtë që të falë robë të ti, me i falë gjënahat, dhe e ka leju me ndërmjesu pejgamberi alayhiselam, edhe pse pejgamberi alayhiselam prej veçurive do të thotë nga se ndërmjetësimi është i veçantë vetëm për të, Allahu xhallahu ala ja ka pranuar ndërmjetësimin tek axha i vet. Mirë, po çfarë ndërmjetësime e ka qenë mushrik, ka vdekë mushrik, me pas dënimin më të lehtë, se sa banor të jërë zjarë e gjahenamit. Dhe thotë Allahu Gjellu Ala, prej ndërmjetësimit, qka ja ka pranu, ka qenë kjo. Edhe kjo dhe thotë është argument, se Allahu Gjellu Ala nuk e pranon ndërmjetësimin e krijesave mes ti, dhe robëve të ti, vetëm se duhet Allahu Gjellu Ala të njësohë drejt për drejt me adhurim. Për këta i cili merë ndërmjetësues, tek Allahu Gjellu Ala në ibadet, apo në lutje, bën shirkë të madhë Allahu Gjellu Ala në ruajt, vepra e të rejt e cila e prish islamin e njeriot. Të thëtë kemë bëjmë, jo me pa besimtar, cilët kanë lindë krishtër, johudi, budist, e kështë më radhë, po kemë bëjmë me njerët cilët kanë lindë në islam. Pastaj këta në islamin e tyre, janë shfash me vepra cilët e nëzirën për islamin. E përmenëm e para, e cilë e nëzirën njeriun të thëtë, shoqërimin e ibadet, Allahu Gjellu Ala, nëse adhurohet dikush tjetër për Allahut apo dikush tjetër me Allahun, kemi zëruar ndesën e parë, e dyta ndërmjetësimi në lutje kështu më radh, e treta thot Hoxha rahimahullahu taala, "Wa man lam yukaffir al-mushrikeen aw shakka fi kufrihi aw sahha madhhabahum." Kjo është do të thotë sonte çka do të flasmi, shkurtimisht thot Hoxha dhe gjithashtu e prish Islamin e tij ai i cili nuk i konsideron, ai i cili nuk e shfaq se mushrikët i llojtarët janë xhafira. Ai i cili nuk i bën xhafira. Mushrikt apo dyshon në kufrin e tyre, apo e vërteton, do thot pohon se mirë e kanë edhe qafirat fejnë e tyre. Krishterët fejnë e vetë, Zotë i kalan popullë i thojnë, në Zotë i kalan, bile kam dëgju abdën, prej, Allah unë arruj, prej njerëzët shtynë mush, që shu kam bëndo shtatë të lbise, abdën manipulim, edhe ndo një prej svetar, që ju kanë thonë se, po, është të vrapti libre Zotit, po, po të vratin do thot e kanë jehudit. Po Injilin, Biblën, a ka zbrit Zoti? Po, dhe kjo pa dyshim, se ai që e mohon se Allahu nuk e ka zbrit Teuratën dhe Islamin. Me ixhmajnë e umetit Islam. Mirë po, problemi është se Teurati i cili gjendet sot nuk është ai që e ka zbrit Allahu Xhelalu. Dhe Bibla e cila gjendet sot nuk jo është Bibla që e ka zbrit Allahu Xhelalu i sajt Alislam, kështu më radh, për këtë ata njerëz që janë në këtë fe sot, krishterë apo jehude, janë kundërshtim me fenë e pejgamberëve të Allahut Xhelalu. Nga se feja tyre ka qenë feja islame. Allahu Xhelalu ka thonë se nuk e pranon dikon i cili vjen me fe tjetër përveç Islamit. Të thotë Allahu Xhelalu inna dinna indallahi al-islam, fe tek Allahu, disa xhallar gabojnë kur thonë se feja më e pranonë. Jo feja më e pranune, feja e vetme cilën e ka zbrit në tokë Allahu, është islami. Qka do më thonë islam në nështrim? Dhe të ndaj një zoti të vetëm Allahu Gjellë Gjellalu hu, për këtë a i cili nuk i bën qëfira mushrikët, ata cilët adhurojnë, dhe të të nuk paflasmi tash a i cili bën vej pra të shirkut, po a i cili paflet tash me akide, besim, a i cili nuk i konsideran qëfira, mushrikt, ata cilët bojnë të vafrë dhe vorëm, apo ata cilët i lutën dikëjt jetër veç Allahu Gjellu Ala, apo ata cilët dhe të të pretendojnë se janë krishterë, apo ata cilët pretendojnë se janë të lirë me besu gjithë shka kështë më radhë, ata cilët nuk i konsiderin të shafira, dalin vetë prej islamit. Qoftë janë namazli, qoftë janë dhe të agjërus, qoftë janë familje e gjallarve kështë më radhë. Për këtë këto parime, Hoxha i ka përmend 10. Allah, djetarët islam thojnë në kapitujt e rides, dezertuusit nga islami, tek fukahat, juristë më hershëm, se Ebu Hanife, Imam Shafiu, kështë më radhë, jo dhejtë, po gjonë dhe me dhjetra vepra shka nëzirë njëri në islami. Mi po Hoxha, rahimahullah, i ka zgjidhë dhe gjonë ndoshta se kanë qenë më të përhapra në kohën e ti, apo së qka jenë pajtuar gjithu me ti islam, dhe jenë bazë e vepra tjera. Dhe të të pa tjetër, gjdo vepra shka nëzirë njëri unë pastaj, e përmenum në për librat e fukahave, në kapitullin e rides, dhe të duhet këtë bazë në këto dhe gjana. Për këta i cili nuk i bën mushrikt qafira dhe dyshon kufrin e tyre, thëtë Allahu Alem, nështë të besojnë, nështë të sedin, e kështu më radhë, dhe thot, apo e pohon se edhe ta e kanë mirë, edhe ta i lutën Zotit, vetë del nga islami. Nga se Allahu Gjellu Ala, ka thonë, o me i jebë të gji nga i rral islami dinën. O me i jebë të gji nga i rral islami dinën. E kush kërkon veç islami din, felej ju këbële min hu, felen ka ardhë pjesë dha parafolje që vjen për në të ardhmen nuk do t'i pranohet kur. Kush kërkon prej Nuhit alayhis salam? Që e përmeni Hoxha, pejgamberi parë që i ka thirë njerëzit në din, pasi që ka ndonë shirk. Prej Nuhit alayhis salam, deri te Muhamedi alayhis salam, deri sa të ka njerëz që thrasin tauhid në këtë dynja, Allahu Jalla Wala ka thonë, hu felen ju këbële min hu, kur nuk i pranohet a e fej. Pse nga se Allahu Jalla Wala është i vetmi që ka dërgu pejgamber, është i vetmi i cili ka kërju, dhe i vetmi i cili ka sillë rregull në tokë me shariatin e tij që ka dhëbit pejgamberve të tij. Për këtë ata të cilët dojnë dhe thotë, dë bëjnë manipulime me poplin e thjesht, vetëm se dojnë të nxjerrin nga dini Allahu Jalla Wala, edhe pse tek ata mbesin disa prej veprave, ndoshta të jashtme që janë të islamit. Për këtë ka një hadith sahih Muslim që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka kushtzu për me i bë qafira ata të cilët do të thot nuk i konsiderojnë nuk i bëjnë tekfir ata të cilët e adhurojnë dikon tjetër përveç Allahu Jalla Wala. Ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, men kale la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, kush thot la ilaha illallah dhe bën kufër, thot i konsiderojnë qafira, i mohon ata të cilët adhurojnë dikon tjetër përveç Allahut, thot harum maluhu wa damuhu wa hisabuhu ala Allah, atëherë këti njeriu i bëhet haram pasuria dhe gjaku i tij, dhe thot ky njeri hyn në islam. Edhe ajeti kuranor ka përmend edhe hoxha ndërsin e tij që Allahu xhalla wala sura mumtahina e ka tregu, kad kanat lakum usmatun hasana fi ibrahim wal ladhina ma, ju keni shembull Ibrahimin alayhiselam dhe ata cilët ishin me to, ata që besuan. Idh kalu li kaumihim inna bura'a u minkum, kur i than popli tyre, na jem distancuar për juve. Për shka? Wa mimma ta'budune min dunillah, dhe atë që adhuroni përveç Allahut. Dhe Ibrahimin një ndër ata që është ndoë për tyre, është ko baba i ti. Qka thot? Kefer nabikum, ju kina bo qafira. Për këtë kusht, për me të pranu islami, obdën është se me i konsideru qafira ata cilët nuk janë islam. Dhe thot ata, flasmi për njerëzit çka si krishterët, jehudët, budistat, edhe ata obdon e përmend hoxha më vonë, ata të cilët obdon pretendojnë fe bashkohore, që thotë un jam musliman komunist, ai tjetër un jam musliman liberal, ai tjetër un musliman nacional demokratik, kështu më radh, do thotë Allahu xhalla wala këto gjëna i kam humbur përgjithësi. Po ashtu familje këfor bit taguti vë jumin billah, Allahu ka thonë kush e mohon tagutin, në tagut është desa që adhërot përveç Allahu Jalla Wala, pas ta i ka thonë dhe besën Allahun. Fe ka distem se ke bil urvat il uthka, a i dhe të të shkap për halkën më të forta është fjale la ilaha illallah. Për këtë avdën e bjen hoxha se si bëhat kufrin bit tagutin, thët forma cilësia e kufrin bit tagutin është që me pos bindje në kotsin e adhonimit të ti. Dhe me pas bindje se nuk lejohet me adhuru, ose me pas bindje se feja krishterëve është feja kotë, është të devijuar, me pas bindje se i badeti i mushrikve, budista, jehudive, ateista, demokrate, kështu më radhë, është e kotë, kjo është e para për mu plëcu mohimi dhe të të ta, me pas bindje se ata jenë në fej të kotë, apo në rrug të kotë, me i lanë ata me i urry, dhe me i konsideru pa besimtarë, pasus të tyne, me i konsideru pa besimtar, qafira, dhe me i ba qafira, të tët pasus të tyne, dhe me i armicu ata. Gësë Allahu Jalla Wala në jetën që e përmenum, edhe sëtë zëbëhanallah, letë është me ka musliman, edhe me pretendu pasimin e pejgamberve të Allahu Jalla Wala, duke mos e praktiku ato që pejgamber të Allahu Jalla Wala e kanë praktiku. Nga se në jetin kuranor që e përmenim, ka të kene lëkum usme atun hasana fi Ibrahime u ledhin e va. Ju keni shembulin më të mirë tek Ibrahimi dhe ata cilët njëshin bëta. Idh kalu li ka u mihimi inna bora a u minkum. Kur i thanë, Allah ka dhe kalu, se kanë mshef, po ju kanë thanë. Idh kalu li ka u mihim, kur i thanë popullit të tyre. Si ju kanë thanë popullit në kontinent dhe tjera, për shemull, po ju kanë thanë popullit tyne. Se ta e në të parë që ju batë dhe vetë. Na që i kanë thonë, jem distancun për juve në kide. Na se adhrojnë ato që adhrojnë ju. Ju s'kini fejt për i gamerve. Ju i një dalën për rrugëve të Allahu Jalla Wala. Ka thonë, qka u ke tharë në ambikum? Pra për vazhden, ju kena thonë qka, ju i një qafira. Edhe qka ka fillu mas kësaj? وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. Në mërë logikisht, na, mas me pasu, mi profeja është pasu se e jo me shpik. Për këtë me mërë logikisht, duhet me thonë se mas e feja ty në e kodë, duhet me urry. Mas urejtjes, lindar misia. Allahus ka thonë shta. Ka thonë, u e thunë ju, u e beda bejnë na, u e bejnë kum el ada u e tu. U e lë bagda. Mes neve dhe juve ka fillu armitsia. Pse ka përmen armitsin? Se ka rëndësive pra jashtme. Ka vërëndësi të thëndrit e tyre që jenë në të kotë. Për ndryshë, ku dhjet dhjërësia, pastërtia, drejtësia të uhidit? Nëse përzihen, gjanat. Ka thë, ka fillu, është shfaq, mes neve dhe juve qka? Armitësia dhe urejtja. Urejtja në kam urejtja. Kurse së të gjallarë tojnë, urej me zemër, kurse kështu shko? Tu barë, dhe. Kundë është tim me fejnë Ibrahimit Alisam, cilën, Allahu Gjella Walaj ka ripartri dhe e ka vullus me Muhammedin sallallahu alaihi sallam, deri kur, o beda bejnëna o bejnëkum l'adavut o l'bagdahu e beden, gjithmon. Vashdimir, dhe hatta të uminu billahi vahde, deri sa të këthejnë në të uhid. Edhe në të uhid si, në komplet, Allahu Gjella Walaj ka thonë, ja ju e ledhina amenu, u dohullu fi silmi kafe, o ju që kini besuar, hyni në islam tërësisht. Për këtë abdën, nuk lejohet pjestimi, ndarjan pjesë e akidës, kur Allahu Gjellewala nuk e bato. Allahu Gjellewala ka përmen, cilësit e jahudive, kur kanë besu një pjesë librit, dhe kanë mëhu një tjetër, ka thonë Allahu Gjellewala, të uminun e bibad i l'kitab, o të këfurun e bibad, po mëhoni një pjesë të shpallis, e po besu një pjesë në tjetër, Po e basën një një pjesë e pa mënë tjetërën, Allahu Gjellu Ala të tëtë, nuk jo ka pranu jehudve, cilët e kanë ba një gjatë tilë, për këtë e përmenën, se Allahu Gjellu Ala na ka obligu me i konsideru udhën krishterët edhe jehudet. Pse njeri u del për islamit nëse ata nuk i konsideran qafira? Nga se kjo është përgënjeshtrim i ajetëve të kjarta. Kjo është përgënjeshtrim i ajetëve të qarta. Allahu xhallahu ala ka thon: "Huwa alladhi anzala alayka al-kitaba minhu ayatun muhkamat." Allahu është ai i cili ty o Muhammed ka zbritur libër në të cilin ka ajete të qarta. Cilat janë ajetet e qarta? Allahu xhallahu ala ka thon: "Për jehudët, laqad kafara alladhina për jehudët dhe krishterët, kanë thon: "Laqad kafara alladhina qalu" Inna Allahe huë lë Mesihu bënë mërim. Kanë bo kufër, janë bo qafira të cilët kanë thonë, veç kanë thonë, se Isa është birë i Zotë. Dhe në kanë thonë, apo kanë thonë, se Isa është Zotë e kështë më radhë, po ashtu Allahu Gjellewala e ka përmenë për jehudët, cilët avdhën vakalet il jehudu Uzeiru një bënë Allah. Dhe kanë thonë jehudët se Uzeiri është birë i Allahut, dhe të të kjo, Me pajtimin e gjithë umat islam, ai i cili i mvesh Allahut fëmijë apo diçka në ibadetin e tij, do të thotë është kafir. Për këtë, ai i cili nuk i konsideron ata kafira, e ka mirë po shitet filozof, politikan, larg pams e kështu me radhë, njëri me urtësi, do thotë i përgënjeshtron ajetet e Allahut xhallahu ala dhe vet del prej dini për këtë Allahu xhallahu ala Në ka të rejek vrejtjen dhe ka thënë ja juhe lëdhina amanu, la të të khidhu abakum, abna, wa i khwanakum, eulia, o ju që keni besuar mos i mërni për indrit dhe vlëzrit uaj për meq. Kur? In istahabbu l'kufar ala liman. Nëse e dojnë kufrin më shumë, se sa imanin e kështu të thëta jetë tjera që edhe hoqë atit i ka përmen për armicin e tyre. Kjo dhe të të është qështja ajë cili nuk i konsideron qafira mushrikt, apo dyshon njëjtë nga se dyshimi, pse ka përmen dyshimi, nga se dyshimi është vej për zemës. Dhe po hyni dyshimi në akide, në zemër, tek të uhidi, e cënon bindjen, kurse bindja është e sejnë zë imanit. Ajë që dyshon në kufrin e mushrikve, thejet bindja ti dhe del këpë i dini. Për këtë hoxha e ka theksu se a i cili të thot nuk i konsideron mushrik qafira edhe mushrik thamë se hin këto edhe krishtartë dhe jodit, po ashtu dyshon në kufrin e tyre, po Allahu na ruaj del prej dinit të Allahut xhelalu ala. Dhe e treta ka tha apo e vërteton që e përmendëm me dhëbin e tyre. Me dhëb arabisht apo dano sahaha madhhabuhum. Madhhab është prej foljes dhëbe, që do të me shku. Do thotë pohon shkurjen, rrugën apo dhe parimet e tyre. Sot na mirë ke, edhe ata mirë kanë. Më rëndësi mas ma në luftu dhe mas mi luftu. Jo, Allahu Gjellewala në ka obligu që me shfa që obdën të uhidin, edhe njëndër ato, e përmen Hoxha, qka është bashkohore thirë në bashkimin e feve? Thirëja në bashkimin e feve. A i cili pretendon bashkimin e feve, fes islame, me fet e mushrikëve si krishterët, jehudit e të tjerët, do të thot del për i dinit Allahu Gjellewala, dhe a i cili nuk i konsideron këta njerëz qafira, thirësit. Abdan, për këtë abdan e bëjnë një sharim të kjo, se në Kosovë ndodhë abdan kjo, e, ka organizatat ndryshme të huja që ka mirën me manipulimin e muslimanve thjesht, dhe shpesh e organizojnë, për shemë në Stambol kanë gjenë në disa agjallar, nuk do me thonë që bëhën të këfir muhajjen këjtë agjallar që shkojnë aty. Pse? Se na praktikisht kemi gjetë agjallar që ka nuk e dinë pse jenë dhejrë mas bari. Edhe nëse i pyta ta ti me ndonë se bënë mu bashku me islami, jo, dhe. Në udhë bëllë, islami, o bëdën, thëtë skonë, ata kanë nevoj për dinin tonë. Mirë, po pse ke shku, thëtë, se kem ditë, o bëdën, qka është konkret, edhe kem shku mjë bada vetër kështë më ratë. Mirë, po ajë që thirë në bashkimin e feve, o bëdën qofte ko politika, ako për posta, ako për liberalizimin e vizave të Kosovës, kështë më ratë, thëtë kufër i madhë, delë për dinit Allahu Xhellahu Ala. Për këtë, o bëdën, Hoxha, i ka prunë këtu ndër ajetet, që Allahu Gjellu Ala për argumente i ka prun se njëri ju duhet me pas kujdes edhe ata cilët dhe thët janë mushrik, kjo ka dalim prej ata cilët dalin prej islamit, të thët musliman i cili ka vej për e kështë mëral. Mirë po Hoxha po fletë se njëndër vej për të musliman që duhet a ketë me i konsideru, me folë dhe me pohu se krishterët, jehudët, idhujtarët a odën përgjësi janë kufarë. Kurse se i përket për i poplit musliman që ka bëjnë kofër e kështë në mëradh, aja është dhe tëtë meselit tjetër, që ka flasmi, mas i ti përfundojmë të ujë, insha Allahu Teala, e kullu ka u lehadha, vë stakfir Allah, li vë lakum, vë sallallahu ala, Muhammed, vë lalija, sa vëzhmin, nëse kini në e pyjtja rëthë kësaj, urnani,